La factoria dels 80, un programa amb la millor música de tota una generació, amb Rafael Corbí. Michael Bedford entre nosaltres a la factoria dels 80, extraordinària la seva música, la seva creació, la seva companyia, per què no? Tot junt, aquests artistes destaquen per sobre dels altres amb el seu moment i al cap d'uns anys aquest Tonight, de les millors també cançons de l'Italodisc, com en aquest cas des del 1987 ens arribava. Michael Sembello, que tal si l'escoltem també, Maniac, una de les grans cançons del disco, i Chip Chip vindrà després. La cançó de Michael Sembello, Maniac, és de l'any 1983. Chip Chip ens portarà l'Everything You Love després d'aquesta. Keep with them to the beat of her heart, changing woman into all your life you've waited for love to come and stay. And now that I have found you, you must now slip away. I know it's hard believing the words you've heard before, but darling, you must trust them just once more. Baby, un personatge que es va començar a donar a conèixer a finals dels 70 i també a principis dels 60 abans, amb un grup que es deia Brett, era la música que ens aportava en David Gates. Nosaltres el recordàvem una mica després amb el temps, amb aquesta cançó que es deia Goodbye Girl i que ens arribava des del 1978, un dels excel·lents artistes que ens ha donat la música americana. I si hi ha un dels reis del rock, aquest és John Mellencamp, Lonely All Night. She says, baby, it's a lonely old night. I don't know, I'm just so scared and lonely all at the same time. Nobody told us it was gonna work out this way. No, no, no, no, no. Guess they knew we'd work it out in our own way. It's a standing in the shadows of love, I guess it feels awfully alone. She says, I know exactly what he means. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And it's a sad, sad, sad, sad feeling when you're living on those in-betweens, but it's okay. It's a lonely old night. Thank you. calls me baby, she calls everybody baby. It's a lonely old night, but ain't they all? It's a lonely old night, and I put my arms around you. It's a lonely old night, 'cause it's made for two lonely people like me. Aquesta cançó, a poc, finalitzant el seu ritme, l'he pogut sentir. Eren els temes de John Mellencamp, us el presentàvem, eh? Un dels veterans reis del rock i de la música americana en general, també del country, també és conegut en el seu moment com John Cougar Mellencamp i en diversos noms. Lonely All Night, la cançó que recordàvem, que us portàvem, que us dirigíem des d'aquest programa des del 1985. Robbie Neville, també era un dels que acabem d'escoltar, una bona cançó de funky amb el C'est la vie, i aquesta cançó és d'un grup, un duo, que va triomfar molt, sobretot a principis i mitjans dels 80, i que ha anat treballant. Era un duo alemany, en Dieter Bohlen era el que estava al capdavant, amb el vocalista Thomas Anders. Això és un remix d'una de les seves cançons amb la companyia d'Eric Singleton. Es diu Fly to the Moon Modern Talking. There's a place I want to take you. There's a place we need to go. Something I want to show you. To the moon. Countdown, get ready to fly. We're gonna drift out of space on a natural high. Gotta hit 9 orbits just to reach the moon. Satisfaction guaranteed by the end of the tune. I'ma take you on a journey never been before. Much more in store than what you're bargaining for. So fasten your seatbelts and close your eyes. Kiss the world, bye-bye. Get ready to fly. Fly to the moon. Yes. Aquestes cançons que acabeu d'escoltar ens aportaven el ritme a la factoria dels 80 de diferents estils musicals, tots plegats. Ens queda mitja horeta de programa, Rex Ape amb en Ken Fielich i abans, com dèiem, Modo Talking amb Fly to the Moon. Els protagonistes ara també són uns que han passat per diverses èpoques i diverses generacions d'artistes i s'hi han inspirat i també d'oients de diferents emissores de ràdio. En aquest cas, com els Modo Talking ens arribaven des d'Alemanya, ells ens arriben des d'Anglaterra. És un grup, una sèrie de gent que ens acostava més aviat un soul pop. No sé si alguna cosa s'hi podia reflexar en la seva música, però també es va tornar molt comercial en el seu moment, però això sí, d'una manera excepcional. Fundats el 1984, Simple Red, Money's Too Tight to Mention. Call on my father, father, almighty father.

が側室に迎える。 はい、 上方様。 我が側室に迎える。 末永く場を生かしましょうと。 上方様、上方様、ありがとうございます。 marquen un punt excepcional en la música, com varen deixar el post-punk per passar-se cap al rock alternatiu i després aquest pop comercial que moltes vegades ens ha acompanyat amb les seves cançons, els REM varen ser un dels grups dominadors dels 80, Shiny Happy People. Aquesta és la cançó que arribava a nosaltres des del 1991. Havíem escoltat a la factoria dels 80 cançons de Koto, amb el Dance Mix the Time, de JT and the Big Family, and Foreign Fury, també en Simple Red, com us presentàvem amb la peça anomenada Money's Too Tight to Mention. És una cançó que estranyarà de veure-la aquí, però va triomfar a les llistes americanes també en el seu moment. Albano e Romina Power, la versió original en italià del seu Felicità, va ser considerada també un dels millors temes de disco dels anys 80. Estem arribant cap al final ja de la nostra factoria dels 80. Ens queden uns minutets que cobrirem també amb la música de Eruption o de David Lyne per anar acabant el programa. Felicità è tenersi per mano, andare lontano. La felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente. La felicità è restare vicini come bambini. La felicità, felicità, felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende. La felicità e abbassare la luce per fare pace. La felicità, felicità, felicità è un bicchiere di vino con un panino. La felicità è lasciarti un biglietto dentro al cassetto. La felicità è cantare a due voci quanto mi piaci. La felicità, felicità, senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità. La radio che fa è un biglietto d'auguri pieno di cuori. La felicità è una telefonata non aspettata. La felicità, felicità, felicità è una spiaggia di notte, l'onda che batte. La felicità è una mano sul cuore piena d'amore. La felicità di aspettare l'aurora per farlo ancora. La felicità, felicità. La nostra canzone Subway Ticket era només un bitllet d'una sola direcció, un bitllet d'anada, no hi havia tornada. One Way Ticket to the Moon amb Urruchion, abans felicitar amb Albano i Romina Power, i ara l'adeu perquè ens acomiadem amb David Lyon, Let's Go to Sitges. Home, passar-hi unes vacances tampoc estaria mal que hi anéssim ara mateix. Amb el ritme de la música disco, arribem al punt final i ens acomiadem. Salutacions de Rafael Corbí, fins a una propera edició aquí, com sempre, a la Factoria dels 80, The 80's Factory. Adéu-siau. Come on, let's go.